ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के तीन सूत्रों का विचार हो गया है। तीन सूत्रों के द्वारा वेद व्यास जी ने यह बताया कि अचेतन की स्वतः प्रवृत्ति अनुपपन्न है, इसलिए जगत की रचना स्वतंत्र रूप से जड़ प्रदान करता है ये कहना अनुचित है। सांख्य लोग क्या एक यदि ये शंका करें, सूत्रकार ही स्वयं एक प्रकार से एक शंका करके उसका समाधान कर रहे हैं। यदि जड़ की प्रवर्तक के बिना प्रवृत्ति संभव नहीं है तो कर्म को या पुरुष को प्रवर्तक मान लिया जा प्रधान का महदादि रूप से परिणत होने के लिए। ये जो सांख्यों के अनुयायी की शंका है, इस शंका का समाधान करने के लिए ये सूत्र है। हाँ, या तो कर्म या तो पुरुष इनको प्रवर्तक मान लेंगे प्रधान का। यदि जड़ की बिना प्रवर्तक के प्रवृत्ति संभव नहीं है तो महदादि रूप से परिणत होने के लिए प्रधान को प्रवर्तित करने वाला या तो कर्म को मानो या पुरुष को मानो, इन दोनों में से किसी एक को प्रवर्तक मान लेंगे तो प्रधान भी प्रवर्तक की प्रेरणा से महदादि रूप से परिणत होने के लिए प्रवृत्त हो सकता है। ऐसा इसलिए सांख्य सिद्धांत उचित है। ये यदि कहें तो सिद्धांति का यह सूत्र है वो बताते हैं कि आपके यहां प्रधान को माना है अनपेक्ष, यानी महदादि रूप से परिणत होने के लिए उसे स्वयं को छोड़ करके किसी की भी अपेक्षा नहीं है, ये तो स्वातंत्र्य है। अन्य अनपेक्षा यही स्वातंत्र्य है, और प्रधान को आपने अनपेक्ष माना है महदादि रूप से परिणत होने के लिए, और उसमें अनपेक्षता कैसे है तो कहते इस प्रकार अनपेक्षता है माननी पड़ती है उन्हें कि गुणत्रय की साम्य अवस्था यानी महदादि तत्वों के प्रकट होने से पहले गुणत्रय की साम्य अवस्था एक प्रधान नाम का तत्व है मूल प्रकृति और पुरुष, इससे अलग व्यतिरेक अर्थ इनसे भिन्न दूसरा कोई वहां पर अवस्थित नहीं है। गुणत्रय की साम्य अवस्था रूप एक प्रधान है महदादि के प्रकट होने से पहले, उससे अलग कोई धर्म नहीं है। तो व्यतिरेकेन अनवस्थिते इससे ही बता कि साम्य अवस्था गुणत्रय की जिसे प्रधान कहा जाता है उससे भिन्न धर्मक की अनवस्थिति होने से, अवस्थिति कहते विद्यमानता को सत्ता को भाव को, अनवस्थिते का अर्थ हो जाएगा अभावात्। तो प्रधान से अलग कर्म का अभाव होने से, और जो एक प्रधान से अलग माना है चेतन पुरुष उसे उदासीन माना है, इसलिए वह तो प्रधान को न तो प्रवृत्त कर सकता है, प्रधान के प्रवृत्ति का निमित्त बनता है, न तो निवृत्ति का निमित्त बनता है उदासीन होने से। प्रधान से अलग कोई कर्म है नहीं और पुरुष है तो वह उदासीन है, इसलिए सांख्य सिद्धांत को यह मानना ही पड़ता है कि प्रधान अन्य अनपेक्ष महदादि रूप से परिणत होता है, क्योंकि प्रधान से अलग और पुरुष से अलग कोई दूसरा है नहीं प्रवर्तक जिसकी अपेक्षा करें, और पुरुष है तो उदासीन है, इसलिए पुरुष के रहने पर भी वो कोई सहयोग करने वाला नहीं है। इसीलिए सांख्यों ने माना कि प्रधान महदादि रूप से परिणत होने के लिए अन्य अनपेक्ष है, यानी स्वतंत्र है। तो अनपेक्षत्व यदि प्रधान में मानेंगे तो कदाचित प्रवृत्ति, कदाचित प्रवृत्ति का अभाव, अप्रवृत्ति, ये मानने का प्रसंग आएगा जो अनुचित है। ये सांख्य मत में दोष है। इसे अनपेक्षत्वात् इस हेतु से बताया सूत्र में, प्रधानस्य अनपेक्षत्वात् यानी प्रवृत्तिम प्रति अनपेक्षत्वात्। प्रधानम कदाचित महदादि रूपेण परिणमते कदाचित न परिणमते, ये प्रसंग आएगा कदाचित के परिणाम का जो सांख्यों के लिए इष्ट नहीं है, अनिष्टापत्ति है। और अनपेक्षत्व साधक हेतु है, व्यतिरेक अनवस्थित है, प्रधान में अनपेक्षत्व का साधक है, यानी प्रधान से अलग कर्म के न होने से और पुरुष के उदासीन होने से प्रधान अनपेक्ष है, और अनपेक्ष होने से महदादि रूप से कादाचित प्रवृत्ति, कादाचित अप्रवृत्ति का प्रसंग जो अनिष्टापत्ति है, एक दोष सांख्य मत में सिद्धांतियों ने इस सूत्र से बताया। भाष्कर भगवान इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं सांख्यानाम त्रयो गुण इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि तद्व्याचष्टे, तद्व्याचष्टे यानी सूत्रम व्याचष्टे, और सूत्र कैसे किस लिए प्रवृत्त हुआ तो कहते इस शंका का समाधान करने। अस्तु प्रधानस्य अपि धर्मादि कर्म पुरुषो वा प्रवर्तक इति आशंक्य, ऐसी सांख्यों की ओर से शंका हुई और इस शंका का निराकरण करने के लिए ये सूत्र प्रवृत्त हुआ, और इस सूत्र की व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि धर्मादि कर्म प्रवर्तक हो नहीं सकता, क्योंकि प्रधान से अलग कोई धर्मादि कर्म को महदादि तत्वों की उत्पत्ति से पहले स्वीकार ही सांख्यों ने नहीं किया। ये कह रहे हैं कि सांख्यानाम त्रयो गुणा साम्येन अवतिष्ठमाना प्रधान। सांख्य शास्त्र में प्रसिद्ध प्रधान है साम्य रूप से स्थित तीनों गुण ही, उन्हीं का नाम प्रधान है। और अब सूत्रस्थ तद व्यतिरेक अनवस्थिते का अर्थ कर रहे हैं, न तु तद व्यतिरेकेन प्रधानस्य प्रवर्तकम् निवर्तकम् वा किंचित् बाह्यम् अपेक्षम् अवस्थितम् अस्ति। तद व्यतिरेकेन यानी प्रधान व्यतिरेकेन गुणत्रय की साम्य अवस्था को छोड़ करके प्रधान के प्रवर्तक के रूप से या निवर्तक के रूप से जिसकी अपेक्षा की जा ऐसा कोई बाह्य है नहीं जो प्रवर्तक या निवर्तक बन सके। जो एक है पुरुष प्रधान से अतिरिक्त वो तो उदासीन है। तो सूत्रस्थ व्यतिरेक अनवस्थिते का यह अर्थ हुआ, अनवस्थितम अवस्थितम न च अस्ति, न च को इधर न तु को इधर जोड़ दीजिए। और जो एक है पुरुष उसके विषय में बता रहे हैं कि पुरुषस्तु उदासीन न प्रवर्तको न निवर्तक। और जो है पुरुष वह तो प्रधान का न तो प्रवर्तक बन सकता है न तो निवर्तक बन सकता है उदासीन होने से। उदासीन ये हेतु गर्भ विशेषण है, क्यों प्रवर्तक निवर्तक नहीं बनेगा उदासीन होने से। इसलिए कहते हैं कि इत्यतः अनपेक्षम प्रधानम अनपेक्षत्वाच्च कदाचित प्रधानम महदाद्याकारेण परिणमते कदाचित न परिणमते इति एतद् अयुक्तम। तो ये कहते हैं कि अनपेक्षम प्रधानम इत्यतः, इसमें अतः शब्द का अर्थ है कि साम्य अवस्था से अलग दूसरा कोई प्रवर्तक या निवर्तक न होने से धर्मादि रूप कर्म और पुरुष उदासीन होने से प्रधान में अनपेक्षत्व सिद्ध होगा, उसे बाह्य अनपेक्ष ही महदादि रूप से परिणत होना होगा। और अनपेक्षम प्रधानम और अनपेक्षत्वाच्च कदाचित प्रधानम महदाद्या कार्येण परिणमते कदाचित न परिणमते इति एतत् अयुक्तम। ये जो अनिष्टापत्ति है सांख्यों को वह प्राप्त होगी। क्यों नहीं हो पा रही है प्रवर्तक न होने से। प्रवृत्ति की प्रवर्तिश्च सूत्र से प्रधान की प्रवृत्ति अनुपपत्ति क्यों बताई, इसके लिए बताई कि कोई प्रवर्तक न होने से। हाँ, और सांख्यों की ओर से ये शंका की जा रही है यदि प्रधान का प्रवर्तक सिद्ध हो, कोई न कोई प्रवर्तक बताने में हम यदि समर्थ हो जाए तब तो प्रधान की प्रवृत्ति आपको माननी चाहिए। प्रवर्तका भावात प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी कह रहे हैं। तो हम कहते हैं कि धर्मादि कर्म या पुरुष प्रधान का प्रवर्तक होगा, इसलिए प्रधान की प्रवृत्ति बन जाएगी। हाँ हाँ, ये जो शंका थी उस शंका का उत्तर है ये। हाँ, और इसलिए प्रवर्तक न होने से प्रवृत्ति नहीं बन पाएगी, ये उत्तर दे रहा है। तो और सिद्धांत में कैसे होगा, तो उसका उत्तर ईश्वरस्तु इत्यादि से दिया जा रहा है। ईश्वरस्तु सर्वज्ञत्वात् सर्वशक्तित्वात् महामायत्वाच्च प्रवृत्ति अप्रवृत्ति न विरुध्यते। तो वेदांत मत में तो ईश्वर सर्वज्ञ होने से, सर्वशक्तिमान होने से और माया वाला होने से, महामाया है का मतलब माया रूपी त्रिगुणात्मिका प्रकृति उसकी उपाधि है, इसलिए सिद्धांत में तो उत्पत्ति और प्रलय ये दोनों भी उत्पन्न हो जाते हैं। थोड़ी टीका है, प्रधान व्यतिरेकेण कर्मणो अनवस्थिते पुरुषस्य उदासीनत्वात् कदाचित सृष्टि प्रवृत्ति ही कदाचित प्रलय इति अयुक्तम इत्यर्थः। तो प्रधान व्यतिरेकेण कर्मणो अनवस्थिते, प्रधान को छोड़ करके दूसरा कोई तत्व के रूप में प्रधान से अलग अपनी सत्ता लेकर के स्थित धर्मादि कर्म नहीं है सांख्य मत में। और पुरुषस्य उदासीनत्वात् कदाचित सृष्टि प्रवृत्ति कदाचित प्रलय इति अयुक्तम्। ये कभी सृष्टि के लिए प्रवृत्ति कभी प्रलय बन जा ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रधान अनपेक्ष है तो हमेशा सृष्टि ही सृष्टि हो या प्रलय ही प्रलय हो। यदि कोई दूसरा अपेक्षित होता तब तो उसको लेकर के प्रवृत्ति और प्रलय ये उत्पन्न हो जाते हैं, नहीं तो हमेशा प्रलय ही प्रलय, नहीं तो हमेशा प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति, ये मानने की आपत्ति आई। और कर्मणोपि प्रधानात्मकस्य अचेतनत्वात् सदा सत्वाच्च न कादाचित् प्रवृत्ति नियामकत्वम् इति भाव। और कर्म जो है प्रधानात्मक ही है, अचेतन है, जड़ है, प्रधान से अलग उसकी सत्ता न होने, और सदा असत्वाच्च, इसलिए प्रधान से अलग उसका कोई सत्व भी नहीं है, या हमेशा ही रहता है ये मानेंगे सदा सत्वाच्च, तो वो तो हमेशा रह ही रहा है, तो न कादाचित् प्रवृत्ति नियामकत्वम, कादाचित् प्रवृत्ति का नियामकत्व इस हमेशा रहने वाले कर्म में बन नहीं पाएगा। सिद्धांत में तो चेतन है ईश्वर, और ये जो माया है उसको लेकर के दोनों भी बन जाएंगे। जब प्रवृत्ति करनी होगी तो सृष्टि शक्ति रूपी उपाधि परास्य शक्ति विविध है वस्तुते को लेकर के वो सृष्टि हो जाएगी, और प्रलय के समय संहार शक्ति रूपी उपाधि को लेकर के प्रलय बन जाएगा। इसलिए महामाया है ना, और महामाया है जो अनेक शक्तियां तो इस प्रकार ये जो है सांख्य मत में कादाचित् प्रवृत्ति और प्रलय की अनुपपत्ति ये जो दोष आया वो बताया गया। अब पंचम सूत्र की अवतरण टीका है। पुनरपि दृष्टांत बलात् प्रधानस्य स्वत एव कादाचित् प्रवृत्ति इति आशंक्य निषेधति सूत्रकारः अन्यत्र इत्यादिना। तो पुनरपि दृष्टांत बलात् प्रधानस्य स्वत एव कादाचित् प्रवृत्ति इति आशंक्य, फिर युक्ति के आधार पर सांख्य लोग ये बताना चाह रहे हैं कि प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति हो सकती है प्रवर्तक के बिना भी। पुरुष को तो प्रवर्तक मान नहीं सकते, और बिना बाह्य निमित्त की अपेक्षा किए प्रवृत्ति हो जाएगी। कैसे? तो इसके लिए वो दृष्टांत बताते हैं। पहले उनकी ओर से शंका होगी, उसका निषेध सूत्रकार करेंगे। तो पंचम सूत्र का उच्चारण किया जाए। अन्यत्रा भावाच्च न त्रिणादिवत, अन्यत्रा भावाच्च न त्रिणादिवत, सांख्यों का कथन है कि जैसे त्रिणादि हैं वे स्वयं ही दूध रूप से परिणत होते हैं, गौ के द्वारा ग्रसित तृण जलादि को गौ के पेट में गए हुए को कोई अलग से प्रेरणा नहीं देता दूध बनो करके, वे स्वयं ही बन जाते हैं दूध, दूध के रूप में परिणत होते हैं। सांख्यों की शंका है, तो जैसे तृणादि गो के द्वारा भक्षित तृणादि स्वभावत ही क्षीर रूप से परिणत हो रहे हैं, ऐसे प्रधान भी स्वभावतः महदादि रूप से परिणत होगा, ये सांख्यों की शंका है। तृणादि दृष्टांत रख रहे हैं, तो तृणादि जैसे स्वतः दूधादि बन रहे हैं, ऐसे प्रधान भी स्वतः ही महदादि बन जाएगा, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो उनके दृष्टांत के साथ न को जोड़ करके न तृणादिवत, यानी तृणादि को भी दृष्टांत नहीं बनाया जा सकता, और तृणादि को दृष्टांत बना करके प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति का समर्थन नहीं किया जा सकता। कहते तृणादि दृष्टांत क्यों नहीं होंगे, कहते अन्यत्र अभावा, अन्यत्र यानी जहां पर तृण दूध के रूप में परिणत हो रहा है गो शरीर में, उससे अतिरिक्त शरीर लीजिए बैल का शरीर, भैंस या बैल आदि का शरीर जिन्होंने तृण खा लिया, तो वहां पर दूध के रूप में परिणत होता हुआ तृणादि को नहीं देखा जा रहा है। अभाव का मतलब क्षीरादि अभाव, और या ऐसे ही तृण को काट करके कहीं फेंक दीजिए या ऐसे ढेर लगा दीजिए, तो वहां पर यदि स्वाभाविक ही तृण की प्रवृत्ति दूध के रूप में होती, दूध के रूप से वो स्वयं ही प्रवृत्त होता, कोई निमित्त की जरूरत न होती बाह्य, तो किसी एक पात्र में दूध क्या ना वो तृण डाल देते, पानी डाल देते और उसमें जो है बन जाता दूध, लेकिन नहीं बनता। इसका अर्थ है कि उसे वो शरीर रूपी जो तृणादि से अलग निमित्त है उसकी अपेक्षा है सिद्धांतिकर है, सिद्धांत के अनुसार तो, और यदि गो शरीर रूपी निमित्त की अपेक्षा न होती तो कहीं पर भी तृणादि दूध के रूप से परिणत होता है, इसलिए स्वतः महदादि रूप से प्रधान की प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए तृणादि दृष्टांत नहीं बनेगा। ये यहां पर अन्यत्र अभावाच्च न तृणादिवत इस सूत्र से वेदव्यास जी बता रहे हैं। इस सूत्र की व्याख्या करते हैं भाष्कर भगवान, स्यादेतत् यथा तृणपल्लव उदकादि निमित्तांतर निरपेक्षम स्वभावात् एव क्षीराद्याकारेण परिणमते एवं प्रधानम अपि महदाद्याकारेण परिणंस्यते इति। तो जैसे तृण पल्लव उदक आदि बाह्य निमित्त, ये अभी सांख्यों का पक्ष चल रहा भाष्य में, तो निमित्तांतर निरपेक्षम स्वभावात एव क्षीराद्याकारेण परिणमते, अन्य निमित्त की अपेक्षा किए बिना स्वयं ही दूधादि के रूप से परिणत हो जाते हैं तृणादि, सांख्य कह रहे हैं। ये तो दृष्टांत है, ऐसे दार्ष्टांत में एवं प्रधानम अपि महदाद्याकारेण परिणंस्यते इति। तो ये प्रधान भी तृणादि के तरह महत अहंकार तन्मात्रादि रूप से परिणत होगा, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो सांख्यों के प्रति एक पहले सांख्यों का ही दृष्टांत आदि दृढ़ करने के लिए शंका की जा रही है सांख्यों के प्रति कथम इत्यादि से। ये सांख्यों के प्रति प्रश्न है। कथम का अवतरण है टीका में कि पृच्छति कथम इति, यानी कथम निमित्तांतर निरपेक्षम त्रिनादि इति गम्यते। सांख्यों को किसी ने पूछा कि त्रिनादि बाह्य निमित्त की अपेक्षा किए बिना ही स्वयं दुधादि रूप से परिणत हो रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हो तो कैसे निमित्तांतर निरपेक्षत्व है उनमें, बाह्य किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है दूध बनने के लिए, त्रिनादि को दूध रूप से परिणत होने के लिए। व्यास जी ने इसलिए लिखा हाँ, तो उन्होंने दृष्टांत दिया होगा, हाँ दृष्टांत दिया है इसीलिए, नहीं तो ऐसे ही खाली है थोड़ी। हाँ तो आगे ये कहते हैं, वो उत्तर बता रहे हैं सांख्य। तो निमित्तांतर अनुपलम्भात, ये सांख्यों का उत्तर है। टीका में लिखा कि उत्तरम निमित्तांतर इति, निमित्तांतर अनुपलम्भात ये सूत्रात्मक उत्तर है। इसका विवरण है, यदि ही किंचित निमित्तम उपलभे मही ततो यथा कामम तेन त्रिनादि उपादाय क्षीरम संपादये मही न तु संपादया महे तस्मात् स्वाभाविक त्रिनादे परिणाम। ये सांख्यों ने कहा, यदि त्रिनादि को दूध के रूप से परिणत होने के लिए किसी तक को हम देखते हैं कि इस निमित्त को लेकर के वह दूध बन रहा है करके, तब तो माना जाता कि ये निमित्त विशेष है, कोई निमित्त दिख नहीं रहा है, इसलिए हम मान रहे हैं कि निमित्तांतर निरपेक्ष ही त्रिनादि दुधादि रूप से परिणत होता है। हाँ, यदि ही किंचित निमित्तम उपलभे मही ततो यथा कामम तेन त्रिनादि उपादाय क्षीरम संपादये मही। हम भी बना लेते न तो संपादये मही संपादया महे। हाँ तो ऐसा तो हो नहीं पाता, यदि कोई निमित्त होता तो उन सबको जोड़ करके कर लेते। तस्मात् स्वाभाविक त्रिनादेहे परिणाम, इसलिए त्रिनादि का जो है स्वाभाविक परिणाम है ये मान लेंगे। तो जैसे त्रिनादि का दूध स्वाभाविक परिणाम है, ऐसे प्रधान का तथा प्रधानस्यापि स्यात् महदादि स्वाभाविक परिणाम होगा। इति शब्द है सांख्यों की शंका का निराकरण करना, समाप्ति का द्योतक। अत्र उच्यते इत्यादि से इस शंका का निराकरण करने वाला आक्षेप भाष्य का समाधान भाष्य है। अत्र उच्यते इत्यादि का अवतरण है टीका में, धेन्वादि निमित्तांतरम अस्ति इति सिद्धांत इति अत्र उच्यत इति। धेन्वादि रूप निमित्त दूध रूप से परिणत होने के लिए त्रिनादि का विद्यमान है, निमित्तांतर है नहीं और वो उपलब्ध नहीं हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते, दिख रहा है लेकिन दृष्टि नहीं जा रही है वो अलग बात है। तो अत्र उच्यते भवेत् त्रिनादिवत् स्वाभाविकः प्रधानस्यापि परिणामो यदि त्रिनादेरपि स्वाभाविकः परिणामो अभ्युपगम्येत। तो भवेत् त्रिनादिवत् स्वाभाविकः प्रधानस्यापि परिणामः, जैसे त्रिनादि का स्वाभाविक परिणाम है, यदि उसका होता भवे त्रिनादिवत स्वाभाविक प्रधानस्यापि परिणाम। सांख्य जैसा कहना चाहते हैं ऐसा हो सकता है, कब, यदि त्रिनादि का भी स्वाभाविक परिणाम हो, लेकिन दृष्टांत में त्रिनादि का भी स्वाभाविक परिणाम नहीं है, तो यदि त्रिणादेरपि स्वाभाविक परिणाम अभ्युपगम्यत न तो अभ्युपगम्यत है, त्रिणादि का स्वाभाविक दुधादि परिणाम नहीं है। क्यों कहते हैं? निमित्तांतर उपलब्ध है, उसका त्रिणादि को दूध रूप से परिणत करने वाला अन्य निमित्त उपलब्ध हो रहा है। पूर्व पक्षी पूछते हैं कि कथम निमित्तांतर उपलब्धि, सांख्यों का यह प्रश्न है भाष्य में सिद्धांति के प्रति, क्योंकि सिद्धांतियों ने कहा ना कि निमित्तांतर उपलब्ध है। सांख्यों ने तो कहा था कि निमित्तांतर अनुपलम्भात, और सिद्धांति कह रहे कि निमित्तांतर उपलब्ध हो रहा है त्रिणादि में, इसलिए वो पूछते हैं कि कथम निमित्तांतर उपलब्धि, त्रिणादि में दूध रूप से परिणत होने के लिए निमित्तांतर की उपलब्धि कैसे है? हाँ क्या, हाँ क्या, वो तो पहले का था। कथम तो दो बार आया है ना, कथम कथम भाष्य में जो दूसरी पंक्ति में कथन च निमित्तांतर निरपेक्षम त्रिणादि इति गम्यते, इसका अवतरण था वो, और दूसरा जो उत्तरम ये अवतरण है वो है निमित्तांतर अनुपलम्भात, यानी पहला ही प्रश्न और उत्तर का अवतरण। हाँ, और ये जो दूसरा कथम निमित्तांतर उपलब्धि ये प्रश्न है, ये सांख्यों का प्रश्न है सिद्धांति के प्रति। पहला वाला तो सांख्यों के प्रति प्रश्न था सिद्धांति के अनुयायी का, तो सिद्धांति के अनुयायी का सांख्यों के प्रति जो प्रश्न उसका अवतरण था और उत्तर था। हाँ, और इसका अवतरण नहीं लिखा है, कथम निमित्तांतर उपलब्धि ये सांख्यों का प्रश्न है सिद्धांति के प्रति, सिद्धांति इसका उत्तर दे रहे हैं अन्यत्र अभावात, सांख्यों के प्रश्न का उत्तर है। सूत्र में उत्तर दिया वेदव्यास जी ने सांख्यों की शंका का, अन्यत्र अभावात इस सूत्र पद की व्याख्या भाष्य में हो रही है, धेन्वा एव ही उपयुक्तम त्रिणादि क्षीरी भवति न प्रहीणम अनडुहादि उपयुक्तम वा। कहते हैं ये देखा जा रहा है कि धेन्वा एव ही उपयुक्तम त्रिणादि, धेनु के द्वारा भक्षित त्रिणादि ही दूध बनता है, न प्रहीणम यानी ऐसे ही फेंका हुआ कहीं, तृण यदि स्वाभाविक ही तृण की दूध ये परिणति होती तो जहां कहीं भी होता वो अपने स्वभाव के अनुसार दूध बन जाता। तो प्रहीण कहते फेंके हुए को, प्रहीण शब्द का अर्थ कर टीकाकार, प्रहीणम यानी नष्ट, ऐसे नष्ट हुआ, अथवा गाय से अतिरिक्त अन्य ने भक्षण किया, अनडुहादि उपयुक्तम, अनडुह कहते हैं बैल को, इन जो पुरुष घोड़ा न इनके द्वारा भक्षणादि है वो दूध नहीं बनता, तो अनडुहादि उपयुक्तम वा न क्षीरी भवती, ऐसा अनुभव करिए। यदि ही निर्निमित्तम एतत् स्यात् धेनु शरीर संधार अन्यत्रापि त्रिणादि क्षीरी भवेत्। ठीक है, यदि त्रिणादि का दूध ये स्वाभाविक काम होता, निर्निमित्त परिणाम होता, तो गाय के शरीर से अन्यत्र भी त्रिणादि का दूध रूपी परिणाम देखने को मिलता, हो जाता, लेकिन नहीं होता, तो अन्यत्रापि त्रिणादि क्षीरी भवेत, नच यथा कामम इत्यादि की अवतरण टीका है। यद उक्तम क्षीरस्य स्वेच्छया संपादयितुम अशक्यत्वात् स्वाभाविकत्वम इति तत्राह न च यथा कामम इति। पूर्व पक्षी ने ये शंका की थी, मैंने ये बताया था अपना पक्ष स्थापित करते समय, त्रिनादि का स्वाभाविक परिणाम दूध को इसलिए मानते हैं हम कि त्रिनादि को लेकर के हम दूध नहीं बना सकते, यदि कोई बाह्य निमित्त होता तो उस निमित्त को लेकर के दूध का संपादन हम करते, लेकिन त्रिनादि का उपादान करके हम किसी अन्य निमित्त से दूध नहीं बना पाते, इसलिए दूध का दूध ये तृण का स्वाभाविक परिणाम है ऐसा हम कह रहे हैं, ये पहले पूर्व पक्ष ने कहा था, उसका अनुवाद करके ये बताया जा रहा है कि यद उक्तम पूर्व पक्षिणा क्षीरस्य स्वेच्छया संपादयितुम अशक्यत्वात्, दूध को हम अपनी इच्छा से तृण को लेकर के बना नहीं सकते, यदि कोई स्वाभाविक बाह्य निमित्त होता तो उस निमित्त को लेकर के हम दूध बना देते लेकिन बना नहीं पाते, इसलिए हम कहते हैं स्वाभाविकत्वम क्षीरस्य, यानी क्षीर ये दूध तृण का स्वाभाविक परिणाम है ऐसा हम कहते हैं, ये जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था, कहते तत्राह, पूर्व पक्षी के इस कथन के विषय में सिद्धांती ये कह रहे हैं, न च यथा कामम मानुषैर न शक्यम संपादयितुम इति एतावता निर्निमित्तम भवति, मनुष्यों को अपनी इच्छा अनुसार दुधादि बनाना संभव नहीं है, इतने मात्र से उसे निर्निमित्त नहीं कहा जा सकता, ये कह रहे हैं कि यथा कामम मानुषैर न शक्यम संपादयितुम इति एतावता न निर्निमित्तम भवति, ऐसे लगाना, तो मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार बना नहीं पा रहा है जब चाहे तब कोई वस्तु, इतने मात्र से वह वस्तु स्वाभाविक होगी ये नहीं कह सकते, क्योंकि कई एक पदार्थ ऐसे होते हैं, ये कह रहे हैं कि भवति ही किंचित कार्यम मानुष संपाद्यम, किंचित दैव संपाद्यम, कुछ कार्य होते हैं जो मनुष्य बना सकते हैं, कुछ दैव संपाद्य यानी ईश्वर संपाद्य, सभी वो कार्य मनुष्य के द्वारा ही बन जा ये संभव नहीं है, दैव संपाद्य कार्य भी सनिमित्त माना जाता है, केवल मनुष्य नहीं बना पा रहा है इतने मात्र से ही निर्निमित्तता नहीं मानी जा सकती, ये कह रहे हैं कि मनुष्या अपि शक्नुवन्ति एव उचितेन उपायेन त्रिनादि उपादाय क्षीरम संपादयितुम, और उचित उपाय को अपना करके मनुष्य भी दूध बना सकते हैं, दूध का जो उपाय है उसको लेकर के, तो उचित उपाय न त्रिनादि उपादाय क्षीरम संपादयितुम शक्नुवन्ति मनुष्यापि, ऐसे लगाना, मनुष्य भी बना सकते हैं वो यदि जो निमित्त बताया हुआ है त्रिनादि से दूध बनने का वो है गौ का शरीर ही, तो स्वाभाविक रूप से जितना दूध दे रही है उससे अधिक दूध चाहिए तो उसे जो है अधिक त्रिनादि और पौष्टिक आहार दे दे तो अधिक दूध को बना सकता है, यही भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि प्रभुतम ही क्षीरम कामयमाना प्रभुतम घासम धेनुम चारयंती, पर्याप्त दूध चाहने वाले जो गोपाल होते हैं वे पर्याप्त तृणादि जो आहार है गाय का वो गाय को दे देते हैं और उससे जो है अधिक दूध बन जाता है। ये हैं उचित उपाय। इन उचित उपायों को अपना करके पर्याप्त दूध आ सकता है। ततश्च प्रभूतम क्षीरम लभन्ते तस्मात् न तृणादिवत स्वाभाविक प्रधानस्य परिणाम। तृणादि का भी दूध ये स्वाभाविक परिणाम नहीं हुआ, गो शरीर रूपी निमित्तांतर सापेक्ष ही तृणादि का ये दूध परिणाम है। ऐसे प्रधान भी किसी न किसी अपने से अन्य का प्रवृत्ति बन करके ही महदादि रूप से परिणत हो सकता है। जैसे दूध रूप से परिणत होने के लिए गो अधिष्ठित तृणादि दूध बन गए। ऐसे किसी चेतन अधिष्ठित प्रधान से महदादि बन सकते हैं, अनाधिष्ठित नहीं। यहां की भी चर्चा से निकला कि गो रूपी चेतन से अधिष्ठित तृण जो है दूध बन गया। जैसे अश्वरूपी चेतन से अधिष्ठित रथ में प्रवृत्ति होती है, ऐसे तो आगे हैं। तस्मात् न तृणादिवत स्वाभाविक प्रधानस्य परिणाम। तो इस प्रकार ये जो चतुर्थ सूत्र है इसकी चर्चा होती है, पंचम सूत्र हुआ। अब अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात, ये जो छठवां सूत्र है इस अधिकरण का, तो ये यदि स्वाभाविक, अभी तक तो ये बताया गया कि प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो नहीं सकती पांच सूत्रों से। अब सांख्यों का आग्रह स्वीकार करके भी ये बता रहे हैं कि स्वाभाविक प्रवृत्ति मान भी ली जाए तो उसे निष्प्रयोजन मानना पड़ेगा फिर। और यदि उसका कोई प्रयोजन मानते हैं तो ही प्रवर्तक मानना पड़ेगा, उसी प्रयोजन रूपी निमित्त को ही ले करके प्रवृत्ति हो रही है। तो थोड़ा भाष्य है, इसको देखिए कि स्वाभाविकी प्रधान प्रवृत्तिर न भवति इति स्थापितम्। इन पांच सूत्रों से ये बताया गया कि प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो सकती। स्वाभाविक प्रवृत्ति का अर्थ है कि अन्य अनधिष्ठित प्रधान की, चेतन अनधिष्ठित प्रधान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ये बताया। अब ये कहते हैं कि अथापि नाम भवतः श्रद्धाम अनुरुध्यमाना स्वाभाविकीम एव प्रधानस्य प्रवृत्तिम अभ्युपगच्छेम तथापि दोषो अनुसज्जेत एव। ये अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात् इस सूत्र से बताया जा रहा है कि मान लिया हमने कि प्रधान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती करते, यानी सिद्धांति का तो अभिप्राय यही है कि प्रधान की प्रवृत्ति नहीं होगी स्वतः प्रवृत्ति। लेकिन पूर्व पक्षी के कथन पर श्रद्धा रख करके, विश्वास रख करके कहते भवत श्रद्धाम अनुरुध्यमाना, आपकी श्रद्धा का आदर करते हुए, स्वाभाविकीम एव प्रधानस्य प्रवृत्तिम अभ्युपगच्छेम। मान लेते हैं कि प्रधान स्वतः ही प्रवृत्त हो जाता है, तथापि दोषो अनुसज्जत एव, लेकिन दोष टलेगा ऐसी बात नहीं, दोष बना ही रहता है। तो आगे ये कह रहे हैं सूत्र का उच्चारण करके, पहले सूत्र का अर्थ देख लीजिए फिर उसका देख लेते हैं कि अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात, और अर्थाभाव प्रधान की स्वाभाविक करने पर भी जो दोष हम स्वाभाविक प्रवृत्ति का निषेध कर रहे हैं उस पक्ष में आ रहे हैं, वो दोष बने रहते हैं। पूर्व पक्षी पूछते हैं कि कुतः, यानी किस कारण से दोष बने रहेंगे, तो कहते ये जो अर्थाभावात, अर्थाभावात का तीन विकल्प करके सिद्धांति उठा है। भाष्य में ही देख लीजिए कि कुतः यानी क्यों दोष बना हीगा स्वाभाविक प्रवृत्ति मानने पर, ते अर्थाभावात, ये सूत्र में ये उत्तर दिया है। और अर्थाभावात हेतु की व्याख्या कर रहे हैं, यदि तावत स्वाभाविकी प्रधानस्य प्रवृत्तिर न किंचित अन्यत इह अपेक्षते इति उच्चेत, ततो यथा एव कारी किंचित न अपेक्षते एवं प्रयोजनम अपि किंचित नापेक्षिष्यते इत्यतः प्रधानं पुरुषस्य अर्थं साधयितुं प्रवर्तते इति इयं प्रतिज्ञा हियेत। ये दोष बता रहे हैं। तो कहते हैं अर्थाभावात की व्याख्या करते हुए, यदि तावत स्वाभाविकी प्रधानस्य प्रवृत्तिर न किंचित इह अपेक्षते इति उच्चेत, कुछ भी अपेक्षा नहीं है, स्वतः ही प्रवृत्ति प्रधान की हो रही है, से महदादि रूप से परिणत होने के लिए सहकारी की अपेक्षा नहीं है प्रधान को, ऐसे फिर प्रयोजन की भी अपेक्षा नहीं माननी पड़ेगी। तो कहते एवं प्रयोजन अपि किंचित न अपेक्षिष्यते, तो कोई प्रयोजन भी प्रवृत्ति का उसकी अपेक्षा नहीं की जाएगी, और वो भी नहीं यदि मानेंगे तो इत्यतः प्रधानम, इस वाक्य का अवतरण है टीका में, उसको देखिए कि तत्र इष्टापत्तिम निरस्यति इत्यतः प्रधानम इति, बाकी का तो पढ़ लिया था ना। प्रधानस्य ये दो विकल्प कर रहे हैं कि प्रधानस्य न स्वतः प्रवृत्ति, स्वतः प्रवृत्ति अभ्युपगमे पुरुषार्थस्यापि अपेक्षा भाव प्रसंगात इति एको अर्थ, अर्थाभावात इस पद का ये एक अर्थ किया टीका में टीकाकार ने, कि प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों कहते स्वतः प्रवृत्ति अभ्युपगमे, सूत्र का यह अर्थ बता रहे हैं, प्रधान की यदि स्वाभाविक ही प्रवृत्ति मानेंगे तो पुरुषार्थस्यापि अपेक्षा भाव प्रसंगात, तो पुरुषार्थ की भी यानी पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रधान प्रवृत्त होता है ये कहने की भी, इसका भी अभाव मानना पड़ेगा, पुरुषार्थ का भी, पुरुषार्थ रूप जो प्रयोजन है इसकी अपेक्षा का भी अभाव प्रसंग आएगा, ये एक अर्थ सूत्र का किया। और इस पक्ष में यदि इष्टापत्ति मानते हैं, इसको इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करते हैं, तो ये दोष आ रहा है, ये बता रहा है कि तत्र इष्टापत्तिम निरस्यति, तत्र यानी पुरुषार्थ की भी अपेक्षा का अभाव जो प्राप्त हो रहा है सांख्य मत में, ये मानेंगे कि प्रधान को पुरुषार्थ की भी अपेक्षा नहीं है, ऐसा सांख्य यदि कहते हैं और इसे इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करते हैं, तो कहते हैं फिर प्रतिज्ञा को छोड़ना पड़ेगा, एक अभ्युपगम की हानि होगी, ये दोष आएगा, वो दोष बता रहे हैं। तो तत्र इष्टापत्तिम निरस्यति, यानी इस पुरुषार्थ की अपेक्षा का अभाव प्रसंग को इष्टापत्ति मान करके स्वीकार सांख्य नहीं कर सकते, ये बता रहे हैं सिद्धांति कि इत्यतः प्रधानम पुरुषस्य अर्थम साधयितुं प्रवर्तते इति इयम् प्रतिज्ञा हियेत। यदि प्रयोजन निरपेक्ष ही प्रवृत्ति मानेंगे तो सांख्यों की जो ये प्रतिज्ञा है यानी अभ्युपगम है, अंगीकार है, उनका जो एक सिद्धांत है कि प्रधान पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होता है, पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति है, ये जो उनका सिद्धांत है इसकी हानि होगी, ये दोष है इस पक्ष में। इस वाक्य का थोड़ा अर्थ बता रहे टीकाकार। उक्त प्रसंगस्य इष्टत्वे प्रतिज्ञा हानि स्यात् इत्यर्थ। प्रयोजन की भी अनपेक्षा ही है ऐसा मानेंगे तो प्रतिज्ञा की हानि रूप जो दोष है ये दोष प्रसंग, दोष का प्रसंग आएगा, अभ्युपगम विरोध इसे कहा जाता है। इसलिए दूसरा अर्थ यदि करते हैं, ये कहते हैं कि अर्थासंभवात न स्वतः प्रवृत्ति इति अर्थांतरम शंकापूर्वकम आह स यदि इत्यादि ना, स यदि इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात इसका एक अर्थ बताया, यदि स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रधान की मानेंगे, सहकारी की अपेक्षा जैसे नहीं है ऐसे प्रयोजन की भी अपेक्षा नहीं है ये अर्थ करेंगे तो इस पक्ष में अभ्युपगम विरोध नाम का दोष आया। इस दोष को टालने के लिए यदि ये दूसरा अर्थ करेंगे, अर्थासंभवात न स्वतः प्रवृत्ति इति अर्थांतरम, ये दूसरा एक अर्थ यदि करते हैं तो इसका उत्थापन करके इस शंका का निराकरण कर रहे हैं। शंका पूर्वकम आह स यदि इत्यादि ना, स यदि इत्यादि से पहले सांख्यों की इस प्रकार का हम अर्थ मानते हैं, ये शंका होगी और उसका समाधान आएगा, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।